Vandens ženklai, balti, balti, tai grožis, švelnumas, lelijos vandenį. Vandens ženklai, juodi, juodi, nelaimės, skausmas, baimės, paukštis, debesį. Vandens ženklai, rausvi, rausvi, tai džiaugsmas, meilė, aguona, pievos, pakrašty. Vandens ženklai, žalsvi, žalsvi, tikėjimas, ramybė ir žvaigždės miegančios naktyje. Aguona pievos pakrašty. Vandens ženklai, žalsvi, žalsvi, tikėjimas, ramybė ir žvaigždės miegančios naktį. Vandens ženklai.